япшыкутоны рэшъ. Мерэм Вифания къуаджэм дагъоу осэшхо зиӏэр Иисус ылъакъохэм зэращифагъэр. Мэфэкӏ мэфэшхо пасхъэ ыцӏэр къэсынкӏэ мэфих къэнагъэу Иисус Вифания къуаджэм къэкӏуагъ. Лазэр Иисус ылъакъохэм къахигъэтэджыкӏыжьыгъэр ащ дэжьым щыпсэущтыгъ. Иисус пшъэшъхьашхо къыфэгъэхьазырыгъ, Марфи бысымыгуащэу щытыгъ. Иисус игъусэу анэм пэсыгъэхэм Лазэр яхэсыгъ. Джашрым мерым нард зыцэ къэкӏыгъэм идэгъэ къабзэу ыкӏи осэшхо зиӏэу мэӏэшъ зыпихырэм щыщ запщ къышти Иисус ылъакъохэм ащифи ышъхьасщи ылъэкӏыжьыгъэх. Дагъэм къыпихырэ мэӏэшъыр унэм изыхъугъэ. Ау Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщэу Иудэ Симон Искариотэу Иисус тетыгъэ зиӏэхэм акӏэзыхьанэу щытыгъэм къыӏуагъ. Мыдагъэ осэшхо зиӏэр динар шыщкӏэ тщэу тхьамыкӏэхэм сыдзэкӏэ атымытыгъэр. Иудар зыщиӏуагъэр тхьамыкӏэхэм агуафэгъукӏарэп тыгъуакӏо щытыгъэти арынахь. Ащахщалъэр ыгъыгъэти ащахщэу ралъхьэрэм хэтыгъуахьыщтыгъ. Абзытыгъэм уж икӏ къыӏуагъ Иисус. Сэ сыщычӏэлъхьажьыщт мафэм пае мыдагъэр сфиухъумагъ. Сыда пӏомэ тхьамыкӏэхэр шъо къышъухэт зэпытых, ау сэ сышъухэт зэпытыщтэп. Цӏыф купышхо джыртхэм ащыщхэм Иисус ащ дэжьым зэрэщӏыр зэхэхыгъэти къэкӏуагъэх, ау къызфэкӏуагъэхэр Иисус изакъоп. Лазэрэу лӏахэм къахигъэтэджыкӏыжьыгъэри зэрагъэлъэгъунэу арыгъа. Арэщтэу дин пэщэшхохэм Лазэри аукӏынэу рахъухьагъ. Сыда пӏомэ Лазэр пае джыртыбэхэр ятхьэматэхэм агокӏыхи Иисусчэ шӏошхъуныгъэ яӏэхъугъэ. Щытхъушхо иӏэу Иисус Иерусалим зэрэдэхьагъэр. Ятӏонэрэ мафэм мэфэкӏ мэфэшхом пае къэкӏогъэ цӏыф купышхохэм Иисус Иерусалим къызэрэкӏорэр зэхахыгъ. Зызэхахым пажмэчъыгым икъутамэхэр аштэхи Иисус пэгъокӏынхэу дэкӏыгъэх, мэкъэшхокӏэ къаӏозы хъусэн Израилий пачъыхьэу зиусхьаным ыцӏэкӏэ къакӏорэм щытхъушхор ий. Етӏанэ Иисус зыщыт къунан къыгъоти тетӏысхьагъ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу. Умышъын Сион къалэ Марыуи пачъыхьэ щыт къунаным тесэу къэкӏо. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ахъугъэшӏагъэм къикӏырэр къагурыӏуагъэп. Ау Иисус щытхъушхо иӏэ хъугъэу уашъом зыдэкӏоижьым ыуж Иисус ихьылӏагъэу тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм агущыӏэхэр зэрарытхэри агущыӏэхэм атетэу цӏыфхэр Иисус зэрэдызекӏуагъэхэри агу къэкӏыжьыгъ. Цӏыфхэу купышхом хэтхэу Иисус игъусагъэхэм адрэ цӏыфхэм араӏуатэ зэпытыщтыгъ. Иисус Лазэр еджи къэуным къычӏигъэкӏыжьи лӏагъэхэм къызэрахигъэтэджыкӏыжьыгъэр. Анэшэныгъэ шӏэгъонышхор къызэригъэлъэгъуагъэм цӏыф бэмэ зэхахыгъэти Иисус пэгъокӏынхэу дэкӏыгъэх. Ар залъэгъум фарисеймэ зэраӏожьыгъ. Шъуеплъ, ежьым зи ешӏэн зэрэшъумылъэкӏырэр шъолъэгъу. Мары дунаим ицӏыф пстэури ежьым ыуж ехьэх. Иисус ежьы зэраукӏыщтыр къызэриӏуагъэр. Мэфэкӏ мэфэшхом тхьам щелъэӏунхэу къэкӏуагъэхэмэ урым цӏыф заулэхэр ахэтыгъэх. Ахэр Галилей хэкум ит Вифсайдэ къалэм щыщ Филипп дэжь кӏохи елъэӏуагъэх. Таматы Иисус тлъэгъунэу тыфай. Филиппи кӏуи индрыс риӏуагъ, етӏанэ Филиппрэ индрысрэ кӏохи Иисус раӏуагъ. Цӏыф лъэпкъымэ къой щытхъушхо цӏыфхэм зыщалъэгъущт сыхьатыр къэсыгъ, къариӏуагъ Иисус. Шъыпкъэ дэдэр шъосэӏо. Кӏоцӏыцэ чӏыгум хафэу мылӏэмэ изакъо къэнэжьи, ау чӏыгум хафэу зылӏэкӏэ гъэбэжьышхо къыхьыщт. Зы псэ шӏу зылъэгъурэм ыпсэ шӏокӏодыщт, ау зы псэ мы дунаим щызыуджэгъурэм сыдигъуи щыӏэнэу къыгъэнэжьыщт. Сэ къысфэлажьэрэ сэуэшъ къырэрэкӏу. Сэ сыздэщыӏэми къысфэлажьэрэри щыӏэщт. Тылъапӏэм сэ къысфэлажьэрэм лъытэныгъэ фишӏыщт. Джы сэ гумэкӏы, сыдсӏона? Сэ сятэ мы къиныгъэм сыхэшъущ есӏона? Мы къиныгъэр сщэчынэу арэ дунаим сыкъызфэкӏуагъэр. Сэ сят, опцӏэ щытхъушхо цӏыфхэм ягъэлъэгъу. Иисус ар зиӏом уашъом зы макъэ къиӏукӏыгъ. Сэ сцӏэ щытхъушхо цӏыфхэм язгъэлъэгъугъ, джыри зэ язгъэлъэгъужьыщт. Цӏыф купышхом хэцӏыфхэу ащ дэжьым щытхэм арыззэхахэм аӏуагъ. Ар шыблэгъогъо макъ. Мэдаӏэщ горэ ащ къыдэгущыӏагъ аӏуагъ нэмыкӏхэмэ. Мы макъыр сэщ пае къэӏуагъэп, шъощ пае нахь, къыӏуагъ Иисус. Джы тхьам дунаим ицӏыфхэм хьыкум атришӏыхьащт. Джы тхьам дунаим ипш тыридзыщт. Ау цӏыфхэм сэ сыкъызаӏэтыкӏэ цӏыф пстэури садэжь къэсшэщтых. Ежьыр зэрэлӏэшӏыкӏэр ахэмэ агуряуӏоным пае Иисус агущыӏэхэр къыӏуагъэх. Христос ягъашӏэми зэрэщыӏэщтыр Таурат хабзэм тегъэшӏагъ, къыраӏуагъ цӏыф купышхом. Цӏыфхэм цӏыф лъэпкъымэ къо къызэрэӏэтыщтыр къэоӏо. арсыды хура. Цыфтапқы мақоз фапуры хата. Нафынар жриз декура қашқатышт, ариқал Иисус ахамы. Сүнчалар құштему, нафынар фи афа шуку. Сүнчалам хатхо зекварам здакура жарап. Нафынами бінхо шухуным пайы, нафынар фи афа, нафынамча шашхунава зижа. Агушахы Иисус қызеп ухаму уж, ахама хачи, амыхля ужи хуа. Джуртхам яш осмухунох. Иисус ашфадиз днашанагас уаныш хухар ахама пасақыш гаштагуа хами, яжимча шашхунава я ахуап. Арашта зафахуар мугуши аху пягамбар Исаияс хуа ахар қашыпқажин харары. Зимсхан, қабару дуа уғар хата зафаш хуғар. Тхау зимсхан мугуашхуй хата нафа зафахуар. Агуши ахар шыпқах. Ацифхам шашхунава я ахун ахачиштап, Сидапым пэгамбар Исаияс итхиш литху, намичжипам дэш хазариваган фаду, тхам ахам аннахар нэшу кагахуах, агухари гур кагаху кагахуах, арашту аннахам чашля гураб, агухам чика гураб гураб, агахужинухам пайи тхам дэш кагазажраб. Пэгамбар Исаияс Исус шитхуш хуй ану шитхар зарихаваган пайи агушахар кубах, зигугас агар Исус ара. Ау шитми жүрт хаматыхам ашишху бімі Иисус чеш ашхунға я ахуа, ау цихма пашхар хшаваб сидап ома синагогум тихач афиш тауызы фарисейхам ашишнаштаха тиары. Сидап ома тхами шитхуна хи цифма я шитхуна хаш ашлауштах. Итан Иисус махашху чеху ах. Сэр чеш ашхунға зи ахурам, шашхунға зи фи ахурар сасиза ахуарап. Сэс хазгаку агам чеш ашхунға я амаху. Сэс зихлягурам, сэс хазгаку агар яхлягу. Сәрчеш ашхунға зиыр шынчығым қақамынанын пайы, нәфіні дүнеем сағақ. Сәс егуші әхір зәхәздік хоу, ақымы ямында ұрыр, сә зғамыса іштіп. Сәдапыма дүнеемі цифқар зғамысан хуарып сағызфақ бағыр, ақыр мүкод хоу қазғана жин хуарын ах. Сәс зәзім пәсі сегуші әхірі зімідірім, яжыр зғамысан көрейі. Сидапыма сәрістарысы күші әхір қасылағы қып, ауты сәпісі қазылағы қам қасылғыштыр ұнашы қысқы шоқ. Ашы ұнашы цифқы мүкөді жүніші әннігі я әзәріға қор сәсі. Арыш, қасылғыр зәчі тіштапым қызалығы қам тету сәқасы ұшық.